крапельку лікёру, а я з вашага дазволу пакаштую амброзію з таго залацістага графінчыка. Між іншым, згаданы штабс-капітан Пішчыкаў мае унікальны талент пераняць любы почырк. Яму гэта таксама лёгка, як мне выпіць гэты кілішак. Неяк на вучэннях пад Вязьмай Пішчыкаў, уявіце, напісаў почыркам палкавога камандзіра загад. Дзякую, проста цуд. Выбачайся, на чым я спыніўся? А, загад. Загад быў такі: што б там не было, даставіць з павятовага горада і здаць пад распіску штабс-капітану Пішчыкаву тузін шампанскага. А напярэдадні мы ў тым гарадку добра такі павесяліліся. Так што па нашых разліках ні ў адной з дзвюх тамтэйшых рэстарацый не магло ацалець ні пляшкі боскага напою. І што вы думаеце? Прапаршчык, якому вручылі загад, вядома, навічок, толькі з кадэцкага корпуса, ледзь не загнаў каня, але шампанскае здабыў. Потым, калі ўсё раскрылася, запатрабаваў ад Пішчыкава сатысфакцыі. І справа была на валасок ад дуэлі. Ой, цудоўны паштэт. А яшчэ быў забаўны выпадак. Адзін наш таварыш, увогуле, афіцэр такога дапускаць не павінен, але ён быў зусім юны, даруем яму. Дык вось, у яго спатканне з дамай сэрца. Прычым не проста спатканне, а такое, калі ўсё можа выграшыцца. А ён па сваёй маладосці і ад хвалявання так выпіў, што не толькі не ў стане з'явіцца сам, нават чыркануць колькі слоў не можа. Тады мы ўсе разам ствараем, ну проста геніяльны ліст. А Пішчыкаў перапісвае, вядома, почыркам нашага закаханага. Я не стаміў вас, дарагая, але ж вы памятаеце, пра што б я не казаў вам усё роўна. І вось назаўтра у той дамы не тое, каб хоць нейкая крыўда. Яна перажывае нешта неземное, яна гатовая ехаць за абраннікам на край свету. Дарэчы, яны пажаніліся. І шчаслівыя. Мастацтва творыць дзівосы. Зрэшты, забаўных гісторый, дзе замешаны талент нашага Пішчыкава, безліч. Аднойчы яго унікальныя здольнасці прыдаліся нават у справе дзяржаўнай у час мяцяжу. Не буду стамляць вас, пані Людвіга, тым больш гісторыя не самых вясёлых. Што вас здзівіла? Так, дарагая, у гэтым краі я не першы раз. 10 гадоў таму, з вашага дазволу, няма слоў. Ну, тут, дарагая, засталася мая маладосць. Тут я пачуў песню кулі, не той, якую выпускаеш па мішэні на стрэльбішчы, той, якую выпусцілі па табе самім. Тут пахаваў сябра па корпусе. Нашы ложкі стаялі ў дартуары побач. Але не будзем пра гэта. Сёння я хачу казаць вам толькі нешта вясёлае і пяшчотнае, каб бясконца бачыць вашу усмешку. Не памятаю, калі мне было так цудоўна і лёгка, як зараз. Мы будзем шчаслівыя, праўда? Мне хочацца чытаць вам вершы. Вам падабаецца Фет? Я бачу ў вашай бібліятэцы яго томік. Не, дарагая, Фет не можа не падабацца. Міцкевіч? А я люблю Фета. Можа таму, што ён таксама афіцэр? Какое счастье, и ночь, и мы одни. Вы ведаете, пани Людвіка, мы з ім знаёмыя, нават пілі на брудершафт, а сустрэліся пры вельмі цікавых акалічнасцях. Уявіце сабе яшчэ кропельку з вялікай прыемнасцю ваш лафітнік. А было так, уявіце сабе, пра што? А, зноў пішчыкаў, да любога, я пачынаю раўнаваць. 10 гадоў таму? Паверце, дарагая, маё знаёмства з Фетам, гэта забаўней. Аднаго разу ў Маскве, калі вам так хочацца, ваша жаданне... Закон. Дык вось аднаго разу, калі гэта вас так зацікавіла, Пішчыкаву давялося перапісваць лісты мяцежнікаў. Думаю, іх дзеці павінны багаслаўляць яго. Ён справіўся з загадам бліскуча. Не, я не памыліўся, менавіта з загадам. Пане Людвіка, пашкадуйце мой настрой. У такі вечар у мяне няма ніякай ахвоты вяртацца ў тыя гады. Край заміраны і дае прастолу верных слуг. Падзякуем за гэта Всевышняму. Хіба змаглі б мы з вамі, дарагая, сустрэцца, калі б... Я ўсё ж такі раскажу вам, як мы пазнаёміліся з Фетам. Вы ведаеце, ён служыў у кавалерыі. Пані Людвіка, даруйце, але вы мяне здзіўляеце. Вядома, чытанне чужой карэспандэнцыі пярэчыць этычным і іншым нормам цывілізаванага свету, але, пані Людвіка, я ўсё ж пастараўся пазбегнуць такіх слоў. Ёсць сітуацыі, калі вы настойваеце. Ну, зразумела, гэта былі лісты непростых мяцежнікаў. Але тады, калі дваране ўжо падпісвалі вернападданніцкія адрасы государу-імператару, трое... Ну, гэты трое. Добра, пані Людвіка, шчыра кажучы, я ўражаны, але я не магу вам адмовіць.